sababu ndugu zangu napofika nchi za mbali huwa mashaka. Ukinitabu ndugu zangu napofika nchi za mbali huwa mashaka. Hapo fikira za nyumbani ukuja tele na majonzi kukujia mengi. Asa ukifikiri mpenzi wako na chaza nyumbani ukuja machoni. Hapo fikira za nyumbani ukuja tele na majonzi kukujia mengi. Asa ukifikiri mpenzi wako na chaza nyumbani ukuja machoni. Ukinitabu mimi nasema kweli sio masiara wasafiri waelewa. Kwani unaweza tafuta kazi ukapata na pakula na ukawa una. Ukabaki kuangaika usiku kucha kwa sababu ya ugeni mama. Kweli nyumbani ni nyumbani nchi za kigeni hazina mazoea. Ukabaki kuangaika usiku kucha kwa sababu ya ugeni mama. Kweli nyumbani ni nyumbani nchi za kigeni hazina mazoea. Mopaya mpasi, ugeni tabu.